Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'ın sevdiği ameller ile canlı. Amel sözlük olarak bir iş anlamına geliyor. Fakat bu İslam'da, Kur'an'da, hadislerde Allah'ın sevdiği, razı olduğu işlere amel deniyor. Buna tabi sözlü oluyor, fiili ve hareketli olmuş oluyor. Sahabeler Resulullah'a soruyorlar da gelip de Ya Resulallah hangi amel eftaliye sorarlı sahabeler? Sahabeler İslam yaşayan kişiler her biri sahabelerin. Fakat onların tabi iş alemleri, iş duyguları çok geniş. Yani doyumsuzluk işlerinde var. Doyamıyorlar, ibadet doyamıyorlar. Tadını alıyorlar. Yalnız şunu arıyorlar, acaba Allah-u Teala hangisi daha çok sever, onu yapayım diye. Peygamber onlara cevabı farklı verirdi. Yani kişilere göre bundan farklı olurdu. Bazen de zamana, zemine göre de, yerine göre de farklı olurdu. Tabi bu konuda çok hadis-i şeyler var, ayet-i kerimeler var. İnşallah birkaç tanesini şöyle bir güzel tam bir haberde inşallah. Sahabeden İbn-i Mes Hazretleri sordu Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah hangi yer eftal diye. Peygamber ona şu cevabı verdi. Es-salatu li vaktiha buyurdu. Es-salatu li vaktiha. Allah katında en sevgili amel namazı vaktinde kılmak. Namaz dinin direği. Önce direklerin sağlam dikilmesi gerekiyor. Direkler sağlam olmadığı mı ne kadar bina süslü müslü olsa, yaldız olsa da çöker gider muhteremler. Demek ki dinin direği namaz olduğu için Peygamber öyle cevap verdi. Es-salatu li vaktiha buyurdu. Allah kadar Allah en sevdiği amel namazın vaktinde kılınması. Bu nedir aynı zamanda? Namaza bir önem de verme, önemsemen namazı. Yani işte kılıveririm değil de önemseme bunu. Bir kimse camiye, cemaate gelemedi durumlarda bile, tabii hanımlar da o şekilde, bir kimse namaz evinde vaktinde kılarsa, o namaz daha tatlı olur, daha kolaylaşır kişiye. Hafifler namaz kılması. İnsan namazı geciktirdi. Artık vakit çıkacak. Vaktin sona kadar erteledi namazını da işi, gücü, konuşma, şu bu derken sondaki kişi namazı kılmaya kalktı. Kılar. Kılar ama namaz kılması biraz daha zor olur kendisine şimdi. Daha tatsız olur, daha feyizsiz olur. Zevkli olmaz o kadar. Neden tabi? Acaba bu nedeni var tabi? Mevlamız dünyada her yere rağmen başka bir zaman randevu veriyor. Tabi dünya dönüyor, batıdan doğuya doğru doğuyor. Hep doğu daha önce oluyor, vakitler oluyor. Böyle olunca dünyada hiç namaz vakit kalmıyor dünyada. Bir yere namaz vakti çıkıyor, öbür tarafa girmiş oluyor. Şimdi bir yörede namaz vakti geldi. O yörede tabi camilerde, meşritlerde, evlerde, iş yerlerinde binlerin, on binlerin kişi namaz kılıyor o anda. Yani o yörede Allah'a bir kulluk ediliyor, ibadet ediliyor, namaz kılınıyor o yörede. On binlerce kişi. Şimdi bir kişi evinde de kılsa, iş yerine de kılarsa, kişi de aynı zamanda namazını kılarsa, o on binlere bu da katılıyor muhtemelenler. Allah'ın da orada lütfu oluyor cemaata. Allah'ın rahmeti oluyor, cemaati oluyor. O cemaate fiiz geliyor, tat geliyor anda. Dualar birleşiyor anda. Eller beraber kalkıyor anda. Bir tat geliyor. Ama o yaratılma namazına kılındı. İşte tek tek böyle geri kalanlar oldu. Bu defa evinde kılan, iş yerine kılan kişi namazı sonra da ne yapıyor? Bakıyor namaz daha tatsız geliyor namaz kendisine. Ağır geliyor namaz kendisine. Fiizsiz geliyor namaz kendisine. Sümme kal, Hazreti İbn-i Mesih'e sordu, Peygamber'e sordu. Sıra ne ya Resulallah? Yani namazın sıra Allah'ın seyyid ameli nedir? Kal, birül valideyn buyurdu. Birül valideyn, ana babaya iyilik etmek, onu itaat etmek Peygamber buyurdu. Ana babaya. Sümme'yi tekrar sordu. Sıra hangisi? Sümme kal, el cihadi fi sebilillah. Ondan sonra buyurdu, Allah yolunda cihat etmektir. Peygamberimizin buna verdiği cevap, ilmese verdiği cevap. Üç şeyle ona cevap verdi Peygamberimiz. Biri namazın vaktine kılınması. Sonra ana babaya iyilik etmek, itaat etmek, onlara tabi ihsanda bulunmak. Ondan sonra da Allah yolunda cihat buyurdu. Cihat ikiye ayrılıyor. Biri farz-ı ayın oluyor, diğeri de farz-ı kifay oluyor cihat. Eğer bir İslam ülkesi İslam düşmanları tarafından işgale uğrarsa, o zaman o da cihat farz-ı ayın oluyor. O zaman en eftal ibarada cihat olmuş oldu o durumda. Hatta o durumda erkek de yetişmezse, bu savaşta müdafaası yetişmezlerse, o zaman kadınlar cihat farz oluyor. Ya o zaman bir kadın izanmadan, beyinden, kocasından cihada katılabiliyor o zaman. Eğer İslam ülkesine düşman saldırmadı da İslam'ı yaymak için böyle bir sefer tertip edildi, o zaman cihat farz-ı kifayi oluyor o zaman. Yine Allah'ın seyyid amellerine biri inşallah. Bu hadiste Buhari Müslim'de Hürri Aleyhisselam Hazretleri Allah en seyyid ameller ehabbili ama ilallah buyuruyor. Ed ve müha Allah en seyyid amellerine biri de ed ve müha devamlı olanı ve in kalle az da olsa az da olsa bir insan bir ibadet yapmaya başladı mı tabi farz namazları müstesna onun kılınması şart zaten bu farzların dışında bir kişi ibadet yapıyorsa işte nafile namaz kılması bazı zikrullah yapması mesela Kur'an okuması gibi ne yapıyorsa bunları devam etmesi kişinin Allah'tan daha sevimli muhtemelenler. Az da olsa. Yani bir insan her gün ne okuyor, ibadet yapıyorsa buna devam etmesi gerekiyor. Buna kesinlikle olması gerekiyor bunların. Tabi ilim okuması, Allah için cihad edilmesi, artık her ibadetin çeşitli ne olursa olsun bunlara devamlı olması Allah katında daha sevimli oluyor Allah katıya cehali. Bir kimse üzerine farz olmayan bir ibadete başlarsa, mesela namaza kişi başladı, nafile namaza. Abdest aldı da iki kez namaz kılayım dedi. Tam tekbir aldı, işte abdesti bozuldu, bir şey oldu. Bu kişiye bu namazı tekrar kılması vacip oluyor, buna başlayınca. Oruç da bunun gibi, Ramazan'ın dışında kaza orucu kişinin Allah'a yurtulma niyet ettiği kişi. Orucu bozuldu, bir hal oldu, bir şey oldu. Bu kişinin bunu kaza etmesi buna vacip oluyor zaten muhtemelen bakınız. Nafil olduğu halde da kazası gerekiyor. Demek elden geldiği kadar bir insan bir amele devam ediyorsa, ibadet devam ediyorsa onu devamlı yapması gerekiyor. Ülema-i ikram buna şöyle bir örnek veriyorlar. Bir su diyorlar. Kabiçteki bir su. Yani bidonluk bir su. Bu bidona takılan bir kurnadan su oraya damlasa, o su ister betona, ister taşa damlasın. Bu damlayan su, ufak damla da olsa, aynı yere devamlı damladı mı, orada bir iz yapar. Oyar orasını. Taşı oyar bile. Aynı yere damlarsa. bir bidon su bir defa dökülsün, bir daha dökülmesin, yani bir şey olmaz. Akar gider, kuru gider. Ama bir bidon su kurnadan, alttaki deliğinden, ufak çivi deliğinden aynı yere, taşa, betona böyle damla damla damladı mı orası da iz bırakıyor, orası aşındırıyor, bırakıyor. İşte böyle buyuruyorlar. İbadette bunun gibi. Bir insan az bile yapsa, aynı zamanda onu devam ederse, onda faydası kişiye daha fazla oluyor muhtemelenler. Mesela kişi alışmış kendisini, her gün istiğfar ediyor. Estağfurullah 70 sefer çekiyor mesela örnek olarak. 3 gün 5 gün yapmadı. Evet, yaparsa tabi sevap alıyor. Yapmazsa günah almıyor. Ama insanın olgunlaşması buna bağlı işte. Yani kalpte bunun etkisi, izi buna bağlı bu. Bir insan hangi ibadeti yapmaya başlamışsa, ona devam ederse, bilhassa aynı vakiti devam ederse, o zaman bunun kalpteki etkisi daha fazla oluyor muhtemelen. Hatta o kişi zaman göre bunu yapmasa rahat edemez. Yani kalbi onu ister. İlk kişi kendi bir boşluk kişi bu kendisi. Sanki bir boşlukta bir eksiği noksunu var, onu yapmadan kişi rahat edemez böyle şey. Mesela örnek olarak bir kişi her akşam yatarken yatağına bir şey okuyor. Ayet-i Kürsi okuyor mesela. Böyle bir kişi bir akşam uykusu geldi de okuyamadan şöyle yatayım dedi. Yatamaz. Alışmış uzun bir zaman işte uykusu geldi, Ayet-i Kürsi okuyamadı, yattı ama yatağına uyuyamaz. Rahatsız olmuyor sen kişi böyle şey. Horasan'da bir zat varmış muhteremler. Gazne'ye yakın bir yerde yani. Çok fakir kişi. Aşırı fakirmiş ama. Borçlanmış 300 dirhem. O zamanki para birimi altınsa dinar derlerdi, gümüşse dirhem derlerdi. 10 dirhem gümüş para bir altın değerinde zamanlar. Bu kişinin 300 dirhem. Demek 30 altın değerinde bir borcu olmuş, borçlanmış. Neye borçlanmış? Bu diye arpa almış. Katık almamış ama. Çoluk çocuğuna. Fakat bir türlü bunu ödeyemiyor kişi ama. Devamlı kafasına mı takılıyor, üzülüyor, dert yapıyor. İşte arada bir iş bulabiliyor ama ancak günlük yiyeceğini çıkarabiliyor. O kadar az para kazanabiliyor, iş bulamıyor. Çok üzülüyor. Bir gece rüyasında Resulullah'a göre, Aleyhisselam'a göre, Peygamber'e göre. Tabi Peygamber'i rüyada görmek, dünyada en büyük nimet bu muhteremde. Yani. En büyük nimet Peygamber'i rüyada görmek. Bu kişi de bu nimete elhamdülillah kavuşmuş, rüyasında Resulullah'ı görüyor. Hemen ayağa kalkıyor Peygamber'e doğru. Peygamber buna soruyor, ben senin dertini görüyorum, ne derdin var? Niye bu kadar hüzünlüsün, mahzunsun? Ne derdin var? Rüyada, ya Resulallah. 300 dirhem borcum var ya Resulallah. Rüyada. Ödeyemiyorum ya Resulallah. Sıkıldım, sıkıldım, ödeyemiyorum ya Resulallah bunu. Çatlayacağım ya Resulallah, ödeyemeyeceğim. Ödeyemiyorum bunu. Buyuruyor ki ona, sen yarın sabahtan sultana git. Gazze-i Mahmud, o zaman sultan Gazze'de. Sen de sultana Gazze-i Mahmud'a git. Ona söyle. O senin bu borcu ödesin, versin sana parayı. Şimdi bu bir duraklıyor. Ya Resulallah, inanmaz ki bana ama sultan diyor. Yani yalan söylesin der bana ya Resulallah. İnanmaz ki bana. Peygamber gülümsüyor. Ona sen şöyle söyle. Her akşam yatma önce bana 3 defa sarbaşır getiriyor bana her akşam diyor. 3 defa az mesela. Her gece diyor, 3 sarbaşırı bana okuyor, sonra yatıyor diyor. Yalnız dün gece uykusu birdenbire üstün geldi, galebe çaldı. Okuyacak tam okuyamadan yattı, uyudu dün akşam. Bunu onun kendisine söyle, o senin borcunu öder diyor. Uyanıyor biraz sonra, tabi Resulullah'ı görmüş. Yani manevi sahibi oluyor kişi ona. O kadar feyiz, o tatlı, o kadar zevk içerisinde. Sabahı zor bekliyor. Sabah oluyor, sultan sarayına gidiyor. İzin veriyor, içeri giriyor. Ne var diye soruyor Sultan Gazi-i Mahmud Hazretleri. sultanım, benim 300 dirhem borcum var. Ödeyemiyorum. Rüyamda gece Resulullah bana geldi. Beni sana gönderdi. O boy ödesin dedi senin için. Böyle. Şimdi Gazi Mahmud abi Müslüman. İslam'ı tam yaşayan bir sultan. Şöyle bakıyor buna da şöyle, ah diyor. Bilsem ki peygamberimiz sana beni seni bana göndermiş. Yani Gazi Mahmud'a git demiş. Yani peygamberimiz seni bana gönderir. Bilsem canım veririm diyor. Ama acaba doğru söylüyor musun ama diyor şimdi bu. Evet sultanım diye. Ben de aklım böyle geldi. Peygamber şöyle buyurdu diyor. Her gece üç sahur okuyormuş da Musa-ı Şerif'i burada. Yatmadan önce diyor. Yani dün gece okuyamamış, uykun kalbi uyuyamamışsın. Evet diye inan tabi lan diye. O zaman çağırıyor mabeyni. Bu malişine bakan kişi çağırıyor. 300 lira getir bakalım. Getiriyor. Al bu borcun diyor. Bir kişi de buna altın veriyor. Bu da benden sana hediye ediyor. Şimdi bakın azı cemaatimiz. Demek ki bizler ihmal etmesek muhtemelen, maliyeyi ihmal etmesek bakın değil mi böyle? Resulullah'a onun durumu malum bakın derler. Her gece 3 tane savaşı okuyor, Resulullah hem ulaştırılıyor böylece. Allah hepsi zaten biliyor, Mevlamız biliyor. Hepsi zaten Mevlam biliyor. Bunun için demek ki inşallah ameli az da olsa bakınız, üç de olsa, bir de olsa, az da olsa devam etmesi hayırlı olmuş oluyor. Yine Allah hadis okuyorum inşallah Tabarani'den. Amel Allah. Yine Allah-u Teala en sevdiği amellerin birisi de ba'del ferâildi farzlardan sonra idhâli sürûrü alel müslimi. Allah'a en sevdiği amellerin biri de farzlardan sonra idhâli sürûr. Bir kişine sevindirme bir kişiyi. Alel müslimi ama Müslüman kişiyi. Kafir diye. Sevindirmek. Ya yani bir Müslüman bir hüznü var, daralmış, bunalmış, şu olmuş, bu olmuş, bir kederin bederi var. Onunla ilgilendirmek, onun gönlünü açmak, onu sevindirmek Allah katına bakınız. Farzdan sonra en güzel amelle bir de bu muhtemelen böylece. Yani demek ki Müslümanlar bir kardeş. Sıra kardeşler böylece. Hadise şöyle geliyor. Bir el kirlenince öbürü buna yardım eder. Bakın el. Şimdi bir el kirlenmiş. Bu temiz. Demez ki sen abone yap demez. Bir el kirlenmiş. Bu el ne yapar? Onu yıkama yardım eder böyle. Bu kirlene bunu yardım eder böyle. Yani iki el nasıl birbirini yıkıyoruz, temizliyorlarsa demek ki Müslüman da öyle olması gerekiyor muhtemelenler. Yani Müslüman bir yardımcı olmalı Müslüman gerekiyor. Bir Müslümanı sevindirmek, ona güzel haber vermek, onu rahatlatmak onu. Bu tabii her şey olabilir. Mesela yolda giden bir kişi. Baktın ki işte biraz rahatsızdır, yaşlıdır, hastadır, şu bu vardır da eline bir eşyası da var. Aynı yere giden kişi İşi de acele değilse, ona yardımcı oluverse. Bu Allah katında çok sevgili bir amel muhtemelen. Bir yabancı yol soruyor. Bilmiyor, arabada yani. Yol soruyor, bir yere soruyor. Kimin baştan sağma cevap veriyor? İşte az ileride. Hemen getirip atıyor. Kim ilgileniyor? Hemen onunla ilgileniyor onunla. İşte sağa şöyle, solda böyle, şurada şu var, burada bu var. İcabında biraz daha gidip yardımcı olabilir kendisine. Ne bunlara bak muhtemelen değil mi ben? Farzdan sonra en et amel de bunlar böyle işte. Yani bir Müslümana yardımcı olmak, onu sevindirmek ortakımı derdine. Yine hadis-i şerif okuyorum inşallah Beyhaki'den. Allah en sevdiği amelden biri ilallahi hifzül lisan. Diline hakim olmak, dilini tutmak. Dil demek ki başbuğ olmuyor yok. Dil meselesi. Hiçbir organ dilin yaptığı günaha sahip işleyemiyor. Hiçbir organ. Göz harama bakar, haram işler. Kulak haramı dinleyebilir. İnsanın diğer organları harama gidebilir, çalabilir, şunu yapabilir. Ama en büyük günaha dil işler, en büyük sahibine dil işler o dönemler. Lokman Aleyhisselam Hazretleri bir ara köleydi bir zamanlar. Lokman Aleyhisselam, Habeşli kendisi. Bir ara köleydi kendisi. Öyle dilemiş Mevlam. Ama sahip efendisi onu takdir ediyormuş ama. Yani köle ama efendisinin takdir ediyormuş kendisini. Bir gün diyor ki, Lokman, bu akşam bana bir misafir gelecek. Ama çok çok sevdiğim misafir. Yani sevdiğim, saydığım güzel bir misafir bana gelecek. Para ver, git et al diyor. Et al diyor. Ona göre en iyisi, en iyi etini, en iyisini al etin diyor. Lokman Aleyhisselam gidiyor kasaba. Hayvanın yani dilini alıyor bak. Şu dilini diyor ve dart ver bakalım işte. Dilini alıyor, getiriyor. O pişiriyormuş da, pişiriyor. Şimdi tabii efendisi yani ev sahibi bir güzel bir şey bekliyor, etin iyi bir taraftan bekliyor. Bir de bakıyor hayvan dili kızarmış, ortaya getiriliyor. Biraz tabii kızıyor, güceniyor ama sonra soruyor, Lokman niye böyle yaptın? Senin vacip ettin misafirime karşı. Efendim diyor, ya seydim efendim diyor, dilden daha üstün bir yok bedende diyor. En üstün dil diyor böyle diyor. Bir tatlı dil diyor, her şey halleder efendim diyor. En tatlı bu dil böyle diyor. Peki diyor, aradan az bir zaman geçiyor, şimdi Lokman'ı imtihan etmek için efendisi. Bakayım bunu bilinç yaptı bakan derten. Diyor ki Lokman, bu akşam bana bir kişi gelecek, yemeğe gelecek ama hiç sevmediğim kişi. İstemediğim kişi. Ama kıramadım diyor. Gelme diyemedim diyor. Git et al ama diyor. Öyle bir yerine al ki diyor. En adiyeni al diyor. Bir daha tesin gelmesin diyor. Lokman Aleyhisselam gidiyor. Yine pişiriyor, yine dil ama. Yine dile getiriyor. Ne yaptın Lokman? Böyle soruyor tabii sonradan. Efendim en kötü dil, bunun da kötü yok böyle diyor. Nasıl oluyor böyle diyor. Anlatıyor muhteremler işte o zamanlar. Yani dil ile insan bir anda kafir Müslüman olabiliyor bak. Kişi bir kelimeyle dine çıkıp kafir olabiliyor muhteremler. İnsan dil ile gönlünü alabiliyor, gönlünü kırabiliyor. İnsan bir diliyle nikah ediyor, boşayabiliyor da. Yani tek diyor diliyle bir kişi Müslüman olabiliyor, kafir olabiliyor. Boşayabiliyor, nikah edebiliyor. Gönül kırabiliyor, gönül yapabiliyor böyle diyor. Gerçekten bu şekilde muhtemelen diliyle böyle şey. Diliyle mesela bir gayrimüslim, gayrimüslim işte 40-50-60 sene yaşamış, İslam dışı yaşamış. İslam karşıtı hatta kendisi. O diliyle bir defa kelime şahadeti getirdi mi Müslüman oluyor muhtemelen bakınız. Getirdi mi? Yine bir Müslüman da 50-60 sene Müslüman yaşamış Allah korusun bir küfür sözü söyledi mi ağzından söyledi mi? İslam'a söyleme, dine söyleme, Allah'ı inkar etme üstü söyledi mi? Kafir oluyor muhtemelen. Sonra dil ne yapar muhteremler? Dil tabii bir de gıybet yapıyor muhteremler. Hep bunların dil afetleri diktatör yazmışlar bunları. Dil afetleri diye. Dil gıybet yapıyor, gıybet yapıyor muhteremler. Nedir gıybet değil mi? Yanımız olmayan kişinin aleyhinde konuşma. Aleyhinde konuşma. Bir gün hasta Ayşe validemize bir kadın geliyor. Peygamberimizin evine, evindeyken. Gelen kadın peygamberimize bazı sorular tabi soruyor, çekip gidiyor. Biraz diyor ki Ayşe annemiz peygamberimize, ya Resulallah, buraya gelen, az önce buraya gelen o uzun boylu kadın vardı ya, peygamber tuttu ağzını. Ayşe sus! Ne oldu ya Resulallah? Gıybetini yapıyorsun. Ya Resulallah demeden bir şey, uzun, kısa, cüce demek diyor, karşılık ona kırılır mı? Tabi bakın. O bir insanlar arasında bir 90'lıktır böyle buyur böyle. Yani biraz azı cemaatimiz bu gıybet meselesi. Bazı günahlar bilinmiyor da. Bir insan Allah-u Kutu'nun içki içe şunu bunu yapar da kişi bunu bilir ama. Pişmandır, bunu bilir böylece. Ama gıybete gelince bilinmeyen günah, farklı olmayan kişi. Bir hacı hacıya giderken otobüste, uçakta her ihram gittikten sonra Allah korusun mesela alsa eline bir şarap rakı iste de derdim ona mutlaka bu değil, kaçırmış deli bu derler. Ama ne yazık ki Makmur, ne yazık ki ihramlı hacı gıybet yapabiliyor. O da aynı haram. Hatta daha büyük haram muhtemelen. Gıybet muhtemelen. Gıybet daha büyük haram bence. İşte 3-5 yıl bir araya geldi mi bazı yerlerde hiç gereksiz yere muhtemelen. İnsan tabi karşı aleyhine konuşuyor. Bu gıybet oluyor. Büyük haram oluyor. Bir de bu kul hakkına da giriyor bu. Kul hakkına da giriyor. Üstelik bir de şu bunun ayrıcalığı var ki şu anda güneşin farkında değil ama. Farkında değil. Ama yarın mahşer gününde hesaba çekilince bakacak ki filanı konuşmuş, filanın kızını korumuş, hanımı korumuş, oğlunu konuşmuş, şunu bunu konuşmuş. Hep onlar haramlar, oraya konuşacak muhtemelen böylece. Sonra tabii yalan söylemek, yalan yere yemin etmek, hep bunlar dilin afetleri muhtemelen böyle. Bazılar, bazı büyükler ağzına bir çakı taşı koyarmış ağızlarına. Biri bir şey sorunca öyle düşünürmüş. Acaba bunda bir günah var mı, bir şey var mı? Çıkarım öyle konuşur muhtemelen bak. Bir evliya şöyle buyuruyor bak. Evliya şöyle buyuruyor muhtemelen. Allah Teala diyor sana bir kişiyi tavsiye ediyor da. Allah sana iki kulak vermiş. Bak tek dil vermiş böyle diye. İki defa dinle. Ondan sonra konuş böyle. Demek ki dil meselesi de önemli mesele. Allah'ın en sevdiği amellerinden birisi de insanın diline hakim olması. Hakim olması. Bir de mala yani denen bir şey vardır. Mala yani derler. Aslında Arapça. Mala yani Arapçası. Yani anlamı yok, değeri yok, gereği yok, boşa konuşma anlamına geliyor. Konuşurken, konuştuğumuz zaman, konuştuğumuz sürede bir günah olmasa bile, eğer mala yani ise, yani gereksiz konuşuyorsak, o bile Allah katında makbul değil muhtemelen bakın böyle. Çünkü ömür çok kısa. Ömür. İnsan dünyaya bir defa geliyor. Dünyaya. İnsan dünyaya bir defa geliyor. Geçen geçti yakın işine göre. Ne kaldı? Gösterge göstermiyor. Ya. Arabadayız ama benzin ne kadar var bilemiyoruz. Gösterge göstermiyor. Bunun için azı cemaat demek ki inşallah ömrümüzü en iyi geçirmeye çalışalım. Yine hadis-i şerif okuyorum inşallah. Allah'ın size ameliyle ilgili olarak Allah'ım elhubbu fillah vel buğdu fillah. Allah'ın sevdiği amellerin biri de bakınız elhubbu fillah Allah için sevmek vel buğdu fillah Allah için de kızmak. Bak, Allah bunu o kişiyi seviyor Mevlam. Yani ne kadar kolay sevaplar var. Elhubbu fillah. Bir insanın çıkarı yok. Menfaati yok. Bir şey yok. Bir kişi seviyor. Neye seviyor onu? Allah yolunda diye sevecek ama. Eğer başka amaçları severse bu Allah için sevmeye girmiyor. Allah için sevgi bu azamet eksilmez bu. Hatta bir evli olan şöyle buyuruyor bak muhteremde bunu ölçü olarak. Biz de çoğu zaman aldanırız kendi kendimize. Efendim şimdi Allah için seviyoruz deriz ama acaba Allah için gerçek öyle mi? Bir evliya ona şu örnek veriyor. Sen diyor Allah için sevdim dediğin kişiden bir dünya menfaati görünce eğer sevgin artıyorsa ya ondan bir dünya zararı görünce sevgin eksiliyorsa bu Allah için sevgi değil mi? Bak muhtemelenler. Ateist olmayacak bunda. Efendim onu Allah için seviyor da bana böyle yaptı. Tam yapacak muhtemelenler. Eğer biz onu Allah için seviyorsak, demek ki o bize dünya açısından zarar da verdiyse, bir kötülük yapmışsa bile, bu sevginin eksilmemesi gerekiyor. Ondan bir fayda görünce de bu sevginin artmaması gerekiyor. Allah için sevgi bu ölçü bu muhtemelen. Bir insan, bir kişiyi, bir Müslümanın tabii, ama hangi Müslümanı? Allah yolunda olan kişiyi. Kişi Allah için severse, bak muhtemelen, severse. Eğer tabii karşılaşıp görüşme imkanı varsa, ona söylemesi eftaldir. Çünkü bir gün Peygamber öbürü sahabenin birine. Dedi ki sahabe, ya Resulallah, ben filanı seviyorum, Allah için seviyorum. Ona haber verdin mi? Vermedin, gidin haber verdin. Demek ki bir insan Allah için bunu seviyorsa, eğer söyleme imkanı varsa söylemesi eftaldir burada. Ben Allah'ı seviyorum demesi, bilinmesi iyi olmuş o bu. Ama görüşemiyor, uzak mesafedeler. Hatta başka ülkede yaşıyor. Mesela biri Çin'de, bir Müslüman ama. Mücahit Müslüman. Allah için çalışıyor, Çin'i fethediyor. Çin'i fethediyor mesela. İşte Pakistan'da, Almanya'da, şu da burada. Kişi ismini duyuyor bunun. İsmini duyuyor. İşte filan kişi Allah için cihat ediyor. Allah için çalışıyor, Allah için şöyle böyle yapıyor dedi. Duyuyor. İnsan bunu seviyor bakın derler. İnsan bunu seviyor. Kişi Allah için ne kadar seviyorsa o kadar sevap oluyor bakın derler. Sevap. Alacak bana işte. Yarın mahşer gününde hesaplar görülmeye başladığı anda derler. Üç yer var ahiret. Üç yer var mahşerde. Bu üç yer en korkulu an mahşerde. En korkulan ahiret aleminde üç yerde. Biri amel defterleri dağılırken, gökten geliyor amel defterleri. Acaba sağdan mı, soldan mı gelecek? Heyecan, doğrultu haberi, korku. İkincisi, hesap başında. Kişi hesap başından dikildi, amelleri tartılıyor. Günah da konuyor, sevabı konuyor. Kişi onda çıldırıyor korkudan, kimse göremiyor. Üçüncüsü de Sırat Köprü üzerinde. Yani gerçekten aziz cemaatimiz bir atasözümüz vardır ya, ne derler çok gülene Sırat Köprüsü mü geçtin derler. Yani çok doğru yerine düşeceğiz muhtemelen. Sırat Köprüsü. Altı cehennem ama. Altı cehennem. Mesela şuraya ortaya bir kalas konsa 20 santim genişliğinde 20 santim bir karış yani genişliğinde şöyle bir kalas konsun, üzerine koşup yürürüz, hepimiz yürürüz onun üzerinde. Ama bir akarsu üzerine, mesela Sakarya üzerine diyelim, diyelim ki 20 santim, 1 metre genişliğine bir şey konsun, korkulu olmasın, o zaman onu yürürük, kalkaz böyle. Kalkaz böyle şey. Hele altın Allah korusun bir ateş oldu mu değil mi? Sırat Köprüsü, altı cehennem, altı cehennem muhtemelen. Cehennem infilak ediyor. İnfilak ediyor cehennem. Patlıyor. Ateşini saçıyor. Alevleri yükseliyor, birdenbire yükseliyor. Altı oradan geçiriyor. Cehennete başlıyor başka. Oradan geçirecek. İşte Sırat Köprüsü insana geldiği zamanlar daha karşıdan görünce bakacak kişiler ki Allah Allah. O cehennem uğultu var cehennemde. Cehennem uğultu var cehennemde. Ses var cehennemde. Ateş de yanıyor. Biraz da o Gaya deryasının çıkardığı uğultu, buhar, ses, kaynaması. Ondan çıkardığı sesler, mağaza uğultu. Cehenneme geliyor, daha karşıdan geliyor. Yaklaşınca, yanında bu ateşini saçıyor, alevler fırlıyor, bir tane geliyorlar. Allah'ın dehşet ama dehşet bir görüntü daha. Üstten Sırat Köprüsü. Bir şey var ya, hadise geliyor, kılanınca kılıçtan keskin. Bu bir tabir, bizlere bir darmış olmuş oluyor. Yani geçmesi çok mu çok zor anlamına geliyor bu. Oraya gelince de orada nefsi. Kimse eşine bakmıyor, oğluna bakmıyor, kızına bakmıyor, ana babasına bakmıyor. Kimse kimseyi görmüyor orada. Nefsi orada. Öyle bir yerde. Şimdi adı cemaatimiz kişinin mahşer yerine işte geldiği zamanlar hesap başına gelip bakınız. Az önce örnek vermiştim, gıybet. Bilmeyen günahlar ama yazılıyor. Bir de Allah için sevmek, bu da bilinmeyen bir sevap ama. Bakınız, bilmeyen bir sevap. Hatta kişi evinde otururken, yatağına yatarken bile, kişi yattığı aklına geldi ki, işte filan kişi Allah için çalışıyor, işte şöyle Müslüman kişi, ben Müslüman kişi diye, ona karşı göre bir sevgi buldu kişi, onu sevdi kalbine kişi bakınız. O kadar, yattığı yerden ama, yattığı yerden. Ne kadar uzun o düşürmüşse o sevgiyi, bu yazı muhteremler. İşte mahşer gününde hesap başlayan yerli zamanlar önce belli sevaplar dağıtılacak. Ondan sonra bunlar konacaklar. Kulun, bak sen filan kişiyi böyle benim için sevmiştin. Al bakın bu sevabını. Al bunun sevabını, al bunun sevabı derken bunlar konacak muhterem bir şekilde böylece. Hatta ölmüş olsa bile, mesela peygamberleri sevmek, evliyaları sevmek, şehitleri sevmek, Allah için, din için çalışanları sevmek, ölmüş olsalar bile onları sevmek muhteremler Allah katında ibadet olmuş oluyor. Vel buldu filla, bir de Allah için kızmak da, bu da Allah katında sevimli bir amel. Allah için kızmak. Kişinin kişisel olarak ondan bilgisi yok. Tanımıyor kendisini de, bir zararı kendisinde. Ama bir İslam düşmanlığı yapıyor. İslam karşıtı, İslam düşmanlığı, öyle hareketleri var, sistemleri var, çalışmaları var. İslam'a karşı bir kişi, tabii ona kişi bağırıp çağırmaya gerek yok. Yani haşa böyle sözünüz ona da gerek yok, bu da olmaya gerek yok. Kişi kalp ona kızarsa, ona kızdığı kadar kişi bak burada sevap oluyor muhtemelen. Neden? Bu şu anlama geliyor. Dini benimseme. Yani din benim dinim. Yine sahiplenme dine. Sahiplenme. Efendim işte böyle yapıyormuş canım bana dedi mi? Demek ki dine bağlısı bu kadar dine bağlısı muhtemelen efendim. Hadis okurmuş ya Taberani'den şimdi yine. Yine Allah Teala'ya en siyamlı birisi de en temute risanüke rutbin min zikrillahi teala celle celaluhu. Bir kimse ölürken dili Allah'ın zikriyle yaş olması. Yani kişi hayatı boyunca Allah'ı zikrederse devamlı ölürken Allah kişi nasip eder. Demek insan Allah'ı zikrederek ölürse bu tabi bir şans rastlanan değil. Demişim o zaman Allah'ı zikrederim. Öyle diyeyim. Çünkü Bülal İslam Hazretleri temutune kema teişin buyuruyor Peygamber. Temutune kema teişin. Nasıl yaşarsanız öylece ölürsünüz. İnsan hayatını Allah'a tarih zikretmezse fazla o zaman da zikir edemez. Edemez. Sonra elhamdülillah Mevlamızın bize de kolaylıklar muhtemelen baktı. Kolaylıklar. İbadet deyince yalnız namaz ibadet olsaydı bunu tabi fazla yapamazdık. Bilhassa şu günümüzde hızlı bir çağdayız. Yani. Yani hayatımız çok değişik hayatımız şu anda. Tabi konfor, lüks, israf alıyoruz tabi. Ne gerekiyor? Karşılamak için çok çalışma gerekiyor dünyaya. Kısa ömre gerekiyor. Yalnız namaz ibadet olarak sayılsaydı Allah katında, efendim işte vaktim yok namaz kılmaya fazla derdik. Ama bak muhtemelen değil mi? Ne kadar kolay efendim. Allah zikretmek diracı. Allah zikretmek böyle. İş yaparken de, otururken de, arabada da, direksiyon başında da, yürürken de, dinlenirken de her zaman yapılabilir zikrullah. Abdestli, abdestsiz. Hanımlarımız kadını günde de yapabilirler gene. Yapabilirler. Zikrullah. Nedir bu? Tabii en kısa diyeyim, kolay demeyeyim de. Çünkü İsmi Azam aslında. Lefz-i Celal. En kısası. Allah Allah, Allah Celle. Yani sondaki H'nin çıkması gerekiyor. Sonda H çıkmazsa, Allah Allah derse zikir olmuyor. Bunun hiçbir yararı olmaz, sevap olmaz mı böyle? Buradaki bütün mesele sondaki H harfinin çıkması. Allah, Allah derken H'nin çıkması burada. Bitmesi de burada. Çünkü başka elif olmazsa lillahi olur. Elifle mal lehi olur. Elif ikile mal hu kalır. Zamir de yine Allah anlamına geliyor. Böylece. Ama sondaki H harfi çıkmadı mı zikri olmaz. Allah, Allah, Allah Celle. Bunu dil söylerken eğer kalp de hazır olsa, yani kalp de kendini oraya verebilirse, o zaman bu etkisi çok çabuk olur. Yani kalbin nurlanması, kalbin rahatlığı, huzuru. Günümüzde hemen hepimizde var bir gönül darlığı hepimizde. Gönül darlığı. İşte kalbe sıkıntı var, işte bir sıkıntı var, işte gönlün darlığı var. Hatta bunalıma kadar gidebiliyor bu. Neden? Gönülde kararıyor muhtemelen. Gafletten böylece. Nasıl ki havayı soğumadan duramıyoruz. Hazreti Süleyman Şerbi ne güzel buyuruyor Meridin'de bak değil mi? Ne güzel söylemiş. Her nefeste Allah adını diyeyim müdam diye bak. Her nefes Allah adını söyle devamlı söyle böyle. Her nefeste. Tabi bu kadar söylemesi hiç olmasa elimizden geldiği kadar muhteremler. Tabi bağırmaya da gerek yok. Sessiz söylemeye gerek yok. Tesbihe de gerek yok. Sayısına gerek yok. Ama kişinin belli bir zikri varsa o başka tabi. Ama bunun dışındaki zikirlerde ne tesbihe gerek var, ne sayıya gerek var, ne bir abdeste gerek var. Melek onu yazıyor. O kadar kolay. O kadar kolay. Abdest istemiyor muhtemelen. Gusül istemiyor muhtemelen. Teyemmüm istemiyor muhtemelen. Para istemiyor muhtemelen. Bir tesbih alma param yok. Tesbih alma da gerek kalmıyor. Buna gerek kalmıyor. Özellikle oturma da gerek kalmıyor. Yürürken de, otururken de, ayaktayken de, iş yaparken de Allah, Allah, Allah. Yavaş ama böyle. Allah Allah diye, acayip diye böyle. 100 olacağına 2 tane olsun, 1 tane olsun ama tam böyle yerini bulsun. Yani gönülde yerini bulsun. Allah derken kul melek Allah zikrediyor. Allah Rabbül Alemi. Bu alemi yaratan. İşte alemler. Biz güneşe bakamıyoruz. Çıplak gözle. Ne bakamıyor? O güneş yaratan kim ya? O güneşe enerjiyi veren kim? Evet, hidrojen, helyum atoma dönüşüyor. O kuralı koyan kim ama ya? Onu dönüştüren kim? O kadar yıldızlar, galaksiler, ışığı gelmeyen yıldızlar, galaksiler var daha. Daha yeni de keşfediliyor bunlar daha. Daha çok bilinmeyen çok daha var. O kadar alem muazzam, büyük alem. Ama hepsini yaradan öyle. Hepsinin bir yörüngesi var. Biri başıboş değil. Hepsi yerinde yörüngesinde. Bir karmaşalık yok. Düzensizlik yok. Dengesizlik yok. Bir çekim gücü Mevlam koymuş. Bu çok hasta bir dengede bu çekim gücü. Bütün bir alem işte başıboş diye. Ki o güzel Mevlam, biz de o yaradan Mevlam. Yani suluk almamız, kalbimizin çalışması, hücrelerimizin dolaşımları, bedende olmuş olmaları hep Mevlam'ın tedbirinde. İşte budur Rabbül Alemin. Eğer biriniz Allah'ı zikrederken, kişi bunu hatırlarsa, Allah derken ki Allah hatırlar Rabbül Alemin. Allah, Allah derken Celle Celaluhu. Öyle kişiler varmış ki, muhteremde gelmiş ki, mesela bir Allah diyor, gökte uçuyor, suda yürüyor. O hale geliyor. Öyle Allah diyor Celle Celaluhu. Neden? Mülk Allah'ın mülkü. Hemen yer çekimi var, o kanunu koyan kim? Öyle kişi Allah diyor ki Celle Celaluhu, yer çekimi onu çekemiyor onu. Nasıl füzeleri var? Yer çekimi çekemiyor onu böyle. Hız var burada. Ama kişi öyle Allah diyor, yer çekimi onu çekemiyor, havaya fırlıyor uçuyor kişi. İşte muhteremler, Allah-u Teala en üstü ameli bir nedir demek ki? Allah-u Teala çok önemli zikretmek böyle muhterem böyle. Abdestsiz. Kişi evini süpürürken de, bulaşını yıkarken de, çayını demlerken de, işini yaparken de erkek hanım devamlı Yani boşça konuşacağımıza muhtemelenler. Haşa müzik mesela dinleyeceğimize kendimizi dinleyelim böyle. Ama bilinçli şöyle. Bilinçli olmalı. Artı eksi 2-3 bir araya gelmedi mi lamba yanmaz muhtemelenler. Dil ve kalp. Değil mi? Yakın birbirine bunlar böyle. Dil kalp böyle. Allah, Allah, Allah ekleniyor. İsteyen tabi kelime tevhidi devam eder. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Her söylenişte bu yazılıyor muhtemelen. İnsan ne kadar bunu canlı söylemişse, ne kadar tatlı söylemişse o kadar hem dünyada buna faydalanıyor kişi, gönül nurlanıyor, imanı kuvvetleniyor, güçleniyor, hem de inşallah mahşerde vicdana konuyor bunlar. Öyle kişi gelecek ki mahşerde hesap başında bir defa daha Allah deseymiş kalbinden sevabı fazla gelecek. Öyle kişi haberle. Bir defa daha söyleyeyim olsaymış. Böyle şey. Bunun için orada ah dememek için muhtemelen mahşerde. Bir de oradan bakalım hayatımıza, benliğimize oradan bakalım bir de. Yani dünyada kalıcı için burada. Ve kalıcı değiliz burada. Bir de oradan bakalım. İşte bir insan böyle yaşarsa bir kişi bu şekilde, hatta böyle bir insan komaya girse son anlarında, kişi komada bile olsun Allah zikreder muhtemelen. Kişi komada olsun, çünkü komaya giren beyindeki hücrelerdir. O bilinç gider tam o komada. Beden durur. Ruh, ama aynı ruh devam ediyor, devam ediyor. Kişi uyurken de, uyuda bir nevi komanın yarısı uyumada. İnsan uyuduğu zamanlarda kişi rüya görebiliyor gene. Görebiliyor. Öldükten sonra insan hayat devam ediyor, ruh devam ediyor. İşte bir insan hayatındayken kişi dilini, kalbini almanızca alıştırırsa, kişi hastalandığı zamanlarda hatta komaya bile girsin, yine Allah, Allah, Allah der, bile gider muhteremler. Ben birisinin böyle ölümde bulunduğunda unutamıyorum muhteremler. 40 sene önce. Allah rahmet eylesin. Çok mübarek kişi böyle. Salih kişi çok böyle. Allah diyen kişi. Son anda gitmişim evine, artık ruhunu vermek üzere. Ruhu vermek üzere muhteremler. Hem otelde vefat böyle. Otele gittim. Otele kendisi. Bak muhteremler, vallahi billahi yemin baktığını. Yemin de iyi değil ama ediyorum elinde. İçim de oldu şu anda gelip böyle şey. Yatıyorum şey böyle. Allah! Böyle. Allah! O kısacık böyle. Allah! Allah! Böyle. Ölürüm teşekkür ederim muhteremler. Yani gözüm bunu gördüm. Kulağım duydum muhteremler böyle şey. Öyle kişi böyle bak böyle. Nasıl ama candan böyle. Allah! Böyle. Tam ne de görüyor anda bir de kendisi böyle. Allah! Böyle değil diye. Ve kavuştum muhteremler. İşte alsana ölüm baktın mı böyle, ölüm böyle. Ölüm olsa hem ölebilse keşke ölüm olsa mıdır böyle ya. Başı geçmeyen bir ömür hayat. Ne gerekiyor bunun için? Yani eksersiz gerek, eksersiz merak gerek böyle. Yani bir insan bir işten fazla yaptı mı, hatta beden o işe alışıyor. Alışıyor mıdır işte böylece. Burada bir eksersiz gerekiyor burada. Hayattayken alışma gerekiyor buna işte böyle. En kısası Allah, Allah, Allah Celle. Efendim işte filan oğlu kızı, sana bana ne ondan. Bir gün Nasrın Hoca, Efendi Hazretleri giderken arkasından biri geliyormuş da, önde de biri gidiyormuş, başına tepsi varmış önde giden kişinin. Diyor ki arkadan gelen kişi Nasrın Hoca'ya, hocam bak diyor tepside baklava var diyor. Diyor ne bana ne diyor. Hocam ama seni ne götürüyor, sana ne diyor. Ya bu iyi muhtemelen. Bağışı bana ne, bağışı sana ne? Ne gerek var? Ömür çok kısa. Olgunlaşma muhtemelen. Olgunlaşma muhtemelen. Böyle olgun bir mümin kabre girince onun kabri cennete dönüşüyor onda. Hemen dönüşüyor ama. Öyle bir halde ki kişi kabre girince zaten onun ruhu devamlı Allah zikrediyor. Öldükten sonra onun ruhu yine Allah zikrediyor. Hep Allah diye zikrediyor. E melekler ne yapsın ona? Ne sual sorsun melekler ona? Kimliği belli bak. Hep Allah Allah diyor herhalde. Yine bir hadis okuyayım inşallah. Allah'ın size amellerden birisi de min etame miskinen min cu'in. Bir insan bir aç kişiyi doyursa. Şimdi bu ameller bazı yere göre değişebiliyor. Mesela asıl Saadettin Medine'nin ilk dönemlerinde aşırı kıtlık vardı. Muhacirler geliyorlar. Bir açlık vardı o zamanlar. O zaman en amtali buydu. Tabii yine bu şekilde. Demek ki bir insan gerçekten böyle bir fakiri, garibi bulsa da açan doyursa Allah bundan çok razı oluyor muhtemelenler. Bir gün Medine'de, mescide İslam ilk günlerinde, döneminde Medine'de bir muhacir geldi. Başka bir kabileden iman etmiş, evin bakanı terk etmiş, kaçmış, öyle o zaman geliyorlar. O dönemde para pek mesela bulunmuyordu. İşte altı devesi onu da tabii getiremiyor. Medine'ye geliyor. Beşli'ye geldi. Peygamberimizle tabii görüştü. İmanını taziyede orada. Sahabe oldu tabiinken. Peygamber durumuna baktı. Uzaktan geldi belli. Tabii yaya geliyor. O çölleri aşıyor. Güneş her tarafını yakmış. Kumbunası toz olmuş, terlemiş. Üstünden başından uzaktan geldiği belirli. Peygamber duruna baktı. Aç oldu belli. Bitkin bir halde. Peygamberler onların her birinde çok muazzam bir şefkat vardır. Merhamet vardır ümmetine karşı. İç yanar böylece. Peygamber bunu böyle görünce, yoldan geleni görünce Hazreti Bilal'ı çağırdı. Bilal, git bakalım biz eve. Bir kişi doyacak kadar evde bir şey yarın bak, sonra bakıyor eve. Hazreti Bilal eve geldi. Ya Ayşe, Resulullah beni gönderdi. Yeni Müslüman kardeşimiz geldi. Bir kişi doyacak kadar evde bir şey var mı? Peygamber sordu. Tabi kapı arkasından konuşuyor. Ya Bilal, Resulullah söyle. Evimizde bir hurma bile yok. Şu anda hiçbir şey yok. Şu anda. Peygamber evinde. Evimizde bir hurma bile yok. Geldi peygamberimiz, yarısı evde bir şey yokmuş. Bakmadı. Peygamber bak, yaptığı usule bakmadı. Uygulayan bakınız. Önce peygamberi evine gönderdi. Evinde olmayınca dönüyor eshabına. Eshabım, bakın şu gönlü kişi var ya bak, yeni geldi şu anda. Uzun yoldan geldi. Ağaç soldu belli, bitkin bir halde. Onu bağışlayan kim evine götürürse, ikinden sonra gelmiş, onu kim bağışlayan yemeğe götürürse, evine beni götürmüş, Allah ona sevap verecek. Sanki evine beni götürmüş oluyor peygamberi böyle. Eshabını her biri bunu yapar mı? Yapar. Candan yaparlar. Ama hep düşünün de şimdi, acaba evine götürüyor, evinde bir şey var mı acaba? Aç adam çünkü. Biri hiç bunu düşünmeden, evde var mı düşünmeden bunu bir aşçı geldi. Ya Resulallah, onu ben aşçıya misafir götüreyim. İşim bir aşçı geldi öylece. Peygamber de peki olur dedi. Yastığı kıl, onu çekti hemine. Şimdi o kişi oturdu, biraz da aklı baştan geldi ama. Tam misafir kabul etti ama evde bir şey yoksa ne yapacak? Misafir aç kalan tabii. Hemen yavaşça sırlı cemaattan görünmeden evine gitti koşarak. Evine koşa evine gitti. Hanım durum böyle. Bir Müslüman kardeşimiz, yeni Müslüman kardeşimiz geldi. Onu ben baştan kabul ettim. Karnı aç. Ona bir şey çıkarabilir miyiz yani bu akşam acaba? Dedi ki hanımı, evimizde bir avuç arpa unu var dedi. Bir avuç. Onu ben dedi bir çürük yapıp şeyde fırında, ocak başında çocuklara verecek mi dedi. Yani biz bahşişe yemeyecektik. Ancak bu çocuklara yeter bu. Onlara verecektim bunu bahşişem. Ama madem bir din kardeşimiz gelmiş Medine'ye, muhacirlere gelmiş, onu sen kabul etmiştin, o zaman ben çocuğu uyuturum, onlara bunu vermeyiz, bunu ona yediririz. Bakın onlara. Tabii kadın tabi sahabeye, kadın erkek de sahabe. Dedi ki hanım şimdi kocasına, yalnız dedi, eğer bu dedi, bir çörek olacak bundan dedi. Bunu beraber yersek, Onun karnı doymaz bana. Hani bir kişi buna doyar. Peki ne yapalım? Yemezse o da yemez bu sefer. O zaman henüz de hanımların örtülme emri gelmediği için biraz oturabilirdi o zamanlar. İlk zamanlarında. Dedi ki hanım, ben de o bir çörek pişiririm dedi. Az un çorbası yaparım, sulu un çorbası yaparım, ortaya koyarım dedi. Tam başlayacağım zamanlar ben de kandili söndürürüm kasten dedi. Kandili söndürürüm. Karanlıkta biz yer gibi yaparız, onun ekmeği süreriz, parçaları o yer dedi bu şekilde. Tamam tamam. Bu tabi koştu yerine meşte geldi. Akşam üzeri oldu. Üç çocuk eve gelmişti oynamaktan sokaktan. Ama tabi bize şöyle atlayın, zıplayın şöyle bu sefer daha acıkmış çocuklar şimdi. Ya ummi hubus, ekmek anne, anne ekmek. Anne ekmek. Başka bir şey mi başka bir şey? Yani şunun üzerine sür, bunun üzerine sür. Yok öyle bir şey böyle. Yani ekmek, kuru ekmek. Anne ekmek. Ağlıyor çocuk anne ekmek. Kadın birini kucağına aldı, birini dizine aldı. Üç çocuğu varmış. Birini ayağına sallıyor. Onlara kayıp oyaladı kadın onlara. İşte nini söylüyor, şunu yapıyor, bunu söylüyor. Onlara uyutmaya çalıştı kadınlar. Uyuttu onları. Üçünü uyuttu. Aç açına. Uyudu çocuklar. Yorulmuşlar tabii. Yatır onları. Hemen kalktı. Az bir un çorbası yaptı. Sulu un çorbası yaptı. Kalanı bir çörek. Ocak başında onu da külle gömdü, onu da pişirdi. Kadın yatsı namazını kıldı. Ama tabii kandil. Lamba da yok o zamanlar. Kandil yanıyor. Kadın yatsı namazını kıldı. Misafiri bekliyor şimdi. Ama kadın da karnı aç. Erkeğin de karnı açmış ama. Sabah bir şey yememişti kendileri de bak. Derken bunlar ikisi geldiler şimdi. Misafir de geldi, kolesi geldiler. İçeri aldı buyurun bakalım. Yere bir tuhaf suhaf bezi bez yere serildi. Öyle serimli yok. Ortaya bir toprak tasta çorbayı koydu. O bir tek çöreği de üçe böldü kadın. Misafirin bir bölüm, önüne bire bölümler. Buyurun bakalım. Şimdi o arada dedi kadın, bağışlarım kandil güzel yanmıyor şu kandil. Ne oldu bu kandile bakayım acaba? Sanki daha çok açayım derken tersine çevirdi mağazadan kandilin fitilini. Fitilin içine kaçtı, kandil söndü. Ondan sonra kibit yok o zamanlar. Kaldı karanlıkta. Hadi olsun bakalım dediler şimdi bunlar. Buyurun buyurun ye misafire. Buyurun ye bakalım. Ye bakalım. Bunlar yavaşça koparıp misafirine ekmek koyuyorlar parça parça böyle. Kendi karnını açmış karınları. O sıcak ekmek mis gibi kokuyor burunlarında. Yani lokmaya hasret de lokmasına. Ama Allah için onu ikram ediyorlar derler. Misafirle bunları yiyor zannetti karanlıkta. Ağzını şaplıyor bunlar da. Misafir karnını doyurdu. Allah şükür ettiler. Biraz sohbeti yattı bunlar, uyudular tabii. Sabah namazına camiye gittiler erkekler. Peygamberimizin bir usulü vardı azı cemaatimiz, Aleyhisselam Hazretleri'nin. Peygamberimiz döndü mü cemaatine namazdan sonra, evvela hepsine bakardı, eshabı hepsine bakardı. Derdim var, neye var hepsine bakardı. Peygamberimiz baktı, bu ev sahibine, Hazreti Ebu Tuhara'ya kendisi yani, Ebu Tuhara Peygamber baktı, o da tabi peygamberine bakıyor ama. Her sahibi peygamberine bakıyorlar böyle. Bir nazar-ı ilahi, bir nazar-ı Resulullah oluyor. Bakıyorlar. Peygamberimiz buna gülümsedi. Bakınca. Şimdi bu ev sahibi olan Hazreti Ebu Talha da peygamberin gülümsemesini şöyle yorumladı. Yani misafirini ağırlayamadın. Ekmen azdı, çorban şeydi. Buna bir ikram edemedin. Ağırlayamadın gibi. Öyle bunu algıladı. Önüne baktı, üzüldü. Yani daha bir şey yapamadın diye üzüldü. Fakat tabii ne bakamıyor ama. Yine gözü Resulullah'ta. Peygamber oturuyor mihrapta. Nereye bakacaklar ki? Yine baktı. Yine peygamber gözüyle geldiler. Yine peygamber gülümsedi. Yine bu öyle yorumladı kendine. Ya yapamadın diye. Üst sefer baktan sonra peygamber çağırdı yanına. Gel bakalım buraya geldi. Allah bağışladım senden. Hanımından razı oldu çok dedi. Bakma derler. Allah bağışlayan senden de Allah sen hanımla bağışlayan Allah çok razı oldu Allah Teala. Allah Teala. Bu işin bir durdu. Ya Resulallah biz bağışlayan yapmadık öyle bir şey. Ya Allah bizden razı olacak eşinden benden. Öyle bir fevkalade. Öyle bir şey yapmadık ya Resulallah biz. Yattık uyuduk. Bir şey yapmadık fazla bir şey Resulallah. Hayır hayır. Hayır ben. Allah senden hanım al çok bağışlayan razı oldu. Ya Resulallah, yapmadık öyle bir şey. Peygamber devam etti. Buyurdu ki Mevlam'ın meleklerine, meleklerim, bakın nasıl kullarım var benim, bakınız. Üç çocuk ekmek diye ağladılar. Ana yüreği parçalandı, aç yavruları. Onlara vermedi. Oturunuz üçünü beraber sofraya, sonra oturunuz beraberce. Senin karnını aç mı aç, hanımın karnını aç mı aç. Taze ekmek, mis gibi kokuyor. Sıcak ekmek, dumanı çekiyor. O kadar canını çekiyor, canını çekiyor. Ama Allah için misafir doysun diye bir de hanımın kandili söndürdü. O anda Mevlam buyurdu ki meleklerine işte, bakın meleklerim, bak nasıl kullanıma benim. Buyurdu ki Rabbim meleklerine, meleklerim bağışlayan alın sevabı, bunlara bağışlayan buyurun muhtemelen. İşte adı cemaatimiz, böyle Allah'ın sevdiği çok bir ameller var başka böyle işte. Yani insan böyle yerinde, kişi değerlenirse, Allah için yaparsa, tabi bunu yapmak kolay değil ama muhtemelen. Yani bunu yapmak, anlatmak kolay, dinlemesi kolay, ama uygulamak bunu çok mu çok mu çok zor ama. Çok zor muhtemelen. Mesela depremde yardım ekmek geliyor. Nasıl diyeyim? Kapıştım öyle herkes. Yok ben fazla olayım de böyle. İnsan bir çiğneme. Kapış muhtemelen. Yani biz neredeyiz? Sahabe nerede muhtemelen? Ya. O, ondan hakkı cennet ya muhtemelen. Ya ondan yani biz kim kalıyoruz ya böyle şey? Lillahi Teala Fatiha. Hocam Allah kabul etsin. Allah razı Thank you.